Illustration och foto, sidorna 60 och 61. I den tysta gravkammaren vilar völvan i krigarens knä med ett spjut över sig. Staven står lutad mot väggen. Originalet syns infällt i teckningen. Detta är alltså ett foto. Framför völvan och krigaren ligger två döda hästar.